Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 sierpnia, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie szef niemieckiej dyplomacji z wizytą w Polsce, co proponuje Kukiz15 przed wyborami samorządowymi i elektryczny motocykl, najnowsze dzieło studentów Politechniki Śląskiej. Zaczynamy od Oświęcimia i wizyty szefa niemieckiej dyplomacji. Heiko Maas odwiedza m.in. były niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Zaplanowane jest również spotkanie z polskim ministrem spraw zagranicznych. W Oświęcimiu jest Paweł Pawlica. Pawle, Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak przebiega wizyta niemieckiego polityka w tym szczególnym miejscu? Tuż przed południem Heiko Maas zwiedzał tereny dawnego obozu Auschwitz I. Odwiedził m.in. blok 4 i 5 oraz oddał hołd ofiarom Holokaustu przy ścianie straceń. Po terenie dawnego obozu Auschwitz-Birkenau II oprowadzał go były więzień Marian Turski. Przeszedł razem z nim m.in. wzdłuż rampy rozładunkowej i zwiedzał też baraki, przy których trwają prace konserwatorskie. Wspólnie z młodymi dyplomatami z Niemiec zatrzymał się przed pomnikiem ofiar Holokaustu między ruinami krematoriów. Teraz Heiko Maas rozpoczyna spotkanie z polską i niemiecką młodzieżą. Po nim w centrum świętego Maksymiliana w Harmężach będzie rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Rozmowy mają dotyczyć bieżących spraw w relacjach między Polską a Niemcami. Dziękujemy, mówił Paweł Pawlica. Turyści, którzy czekali od piątku na powrót z greckiej wyspy Zakynthos, wylądowali na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Prawie 200 osób utknęło na wyspie z powodu usterki samolotu Small Planet Airlines. Powrót był kilkakrotnie przesuwany. Zostaliśmy wywiezieni na lotnisko, odprawieni do końca, czekaliśmy już tylko na przejście do autobusu i na wylot. No i wtedy powiedziano nam, że lotu jednak nie będzie, że lot jest opóźniony, ale trzeba powiedzieć, że bardzo szybko się nami bardzo fajnie zajęli. Taki brak informacji z biura Grekos konkretnej, czyli że w danym dniu o konkretnej godzinie będzie wylot, powodowałoby mniej tej nerwowości. Duże zamieszanie, że ten lot trzykrotnie już miał się odbyć i go trzykrotnie odwoływano. Przedłużyło nam wakacje o 3 dni. Ale każdy z nas miał jakieś plany również, czy do pracy, czy wesela mieli, co powiedzieli pasażerowie. Turyści z Zakynthos czekali na lot do Polski ponad 50 godzin. Rozmawiała z nimi nasza katowicka reporterka Agnieszka Loch. Likwidacja straży miejskich i gminnych to jeden z postulatów ugrupowania Kukiz15 przed wyborami samorządowymi. Klub już złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie, o czym poinformował wicemarszałek Stanisław Tyszka. Straże miejskie i gminne to instytucje, które się nie sprawdziły, a ich kompetencje pokrywają się z zadaniami wykonywanymi przez policję, mówi Tyszka. Straż miejska odbierana jest jako instytucja zajmująca się w zbyt dużym stopniu gnębieniem obywateli, czy to poprzez mandaty, czy to poprzez ściganie drobnych handlarzy. Jest ona bardzo często wykorzystywana przez lokalnych włodarzy w celach politycznych i jednocześnie jest bardzo kosztochłonna. Według Kukiz15 pieniądze przeznaczone na finansowanie straży miejskich i gminnych powinny zostać przeznaczone na policję, a część funkcjonariuszy mogłaby zasilić policyjne szeregi. Ponad 6% Polaków ma przeterminowane długi. Pod koniec lipca kwota zobowiązań, których termin płatności minął miesiąc wcześniej, wynosiła prawie 41 miliardów 200 milionów złotych. Najczęstszym powodem niespłacania długów jest brak wystarczającej ilości pieniędzy na opłacanie bieżących rachunków i podstawowych zakupów, mówi Agnieszka Salach z grupy KRUK. Ponad 35% osób odpowiedziało nam, że właśnie ta zasobność portfela jest powodem zadłużenia. Na drugim miejscu zadłużenie wynika z utraty pracy, a na trzecim miejscu znalazło się przecenienie swoich możliwości finansowych. Co dziesiąta osoba powiedziała nam, że kupowała niepotrzebne rzeczy i stąd wzięło się jej zadłużenie. Z badania wynika również, że wpływ na przyczyny zadłużenia może mieć miejsce zamieszkania. Niższe zarobki, które mają mieszkańcy mniejszych miejscowości czy wsi, wpływają właśnie na to, że te osoby częściej niż osoby mieszkające w dużych miastach się zadłużają. Najbardziej zadłużone są osoby między 36 a 45 rokiem życia. Elektryczny motocykl to najnowsze dzieło studentów Politechniki Śląskiej. Pojazd wyposażony jest w silnik elektryczny o mocy 10 kW. Na jednym ładowaniu może jechać przez 1,5 godziny. Motor crossowy jeszcze w tym tygodniu zadebiutuje podczas wyścigu we Wrocławiu.

Like a ball and a chain. All I wanna do is get off. My tu niedawno zaczynaliśmy tę trasę koncertową, a tu się okazuje, że ostatni przystanek przed nami. No i gdzie jest ten czas? Kochani, gdzie jest ten czas? Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków, Gdynia, Warszawa przepłynęły przed nami. Finał w Żywcu, 9. edycja Męskiego Grania. Będą wejściówki do wygrania na ten ostatni koncert. To za kilka chwil ogłoszę to zadanie dla Państwa na dziś. Ładnie przygrywał The Dandy Warhols na początek, ładnie będzie przygrywał i teraz. Bohemian Like You, The Dandy Warhols w poniedziałkowej tonacji trójki. Pięknie się wypoczywa i spędza czas letni przy ich muzyce. Na przykład taka składanka The Capitol Years. Mimo, że nie za bardzo polecamy Państwu płyty The Best Of, to jednak no czasami warto się pochylić. A niby czemu nie. Uwaga, uwaga, 17 minut po 14. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Tak, czyli dzisiaj walczymy o wejściówki podwójne do Żywca na ostatni koncert 9 trasy Męskiego Grania. 73533, pod tym numerem będziemy czekać na odpowiedzi od Państwa i propozycje tych odpowiedzi. Pomyślałem o małej scenie w kontekście tego konkursu dziś, bo przecież na tej małej scenie też z zapałem prezentują się młodzi artyści. Kogo by Państwo desygnowali z małej sceny na dużą scenę w przyszłym roku? Podczas jubileuszowej edycji, kto według Państwa powinien stanąć na tej scenie większej. Oczywiście cały czas proszę pamiętać, że Męskie Granie to nie jest impreza, na której są supporty czy przedskoczkowie. Tam są wszyscy istotni i na wszystkich chcemy Państwa uwagę zwrócić. No ale jeżeli moglibyśmy zorganizować taki naturalny proces. Najpierw mała scena, później scena większa, a być może za 2-3 lata na przykład kierownictwo artystyczne w orkiestrze Męskiego Grania. I nawet, proszę, jeżeli tak Państwo uważają, proponować duet Bass Astral X Ego, który w Żywcu zapowiedział ostatni swój koncert. Być może jakiś płomienny mail albo płomienna propozycja ich przekona do tego, żeby jednak nie kończyli. 73533. Kto z małej sceny na scenę dużą w przyszłym roku na Męskim Graniu? I krótko to proszę uzasadnić. Może być na przykład tak. Za zaangażowanie, super energię i fantastyczne aranżacje. Na przykład. Ale nie musi tak być. To już resztę pozostawiam Państwu. Czekamy przez 22 kolejne minuty. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No a za nami Warszawa, czyli przedostatni przystanek tegorocznej trasy. Na scenie zaprezentowała się między innymi Lwica. Yeah. że kiedyś po finale w Żywcu w 2012 roku mówiłem, że widziałem podczas tego koncertu jeden z najlepszych występów zespołu Hej. A do wtedy tych występów widziałem mniej więcej 30. Nikt mi nie chciał uwierzyć. No jak to? Taki krótki występ, niepełny koncert i najlepszy? Tak, najlepszy. No i teraz mogę to powiedzieć o Darii Zawiałów, chociaż zdecydowanie tu jest i staż nieco krótszy i nieco, jeszcze nieco mniejszy dorobek, ale myślę, że dała kapitalnie radę razem z zespołem w Warszawie na Fortach Bema w minioną sobotę. Akesz to właśnie z tej płyty Lwy przed chwilą. Teraz Noce Ukryte, bardzo proszę. Sunie Daria Zawiałów. Podczas koncertu Męskiego Grania w Warszawie na Fortach Bema w ostatnią sobotę mieliśmy też piękny moment, bo to przecież były jej urodziny tamten dzień, a nie powiem, które. O, ja tego nie powiem, które, bo ja nigdy kobietom lat nie liczę, proszę państwa. Ale publiczność warszawska zachowała się kapitalnie, bo tam nawet nie trzeba było zbyt długo prosić, żeby wszyscy tak jednym chórem pięknym zaśpiewali artystce 100 lat. I to rzeczywiście było głośne śpiewanie. Tak sobie myślę o Darii, bo ten koncert był pełen energii, pełen rock'n'rolla, pełen no, takich zdecydowanych, mocnych gestów, zachowań, zaśpiewów na scenie. Tak sobie myślę, czy przypadkiem jej druga płyta, ta kolejna płyta, nie będzie najważniejszą jaka się pod tym nazwiskiem ukaże, już bez względu na to, co się będzie ukazywało w przyszłości, ale bardzo mocno na to liczę. Noce ukryte przed chwilą i jeszcze wcześniej lwy. Aha, sunie lawina, sunie przestroga, dziewczę uciekaj, nie tędy droga. No właśnie się chciałbym trochę chyba jednak nie zgodzić z tym tekstem utworu Noce ukryte. Dziewczę, nie uciekaj, tędy droga. Zdecydowanie tędy droga. 27 minut po 14. Kto w żywcu? Thank you. Tak, Electro Acoustic Beat Sessions, ich drugi koncert podczas tegorocznej trasy męskiego grania czeka nas w Żywcu. A kto tam? Jaki jest rozkład dokładnie tych scen? Scena główna Daria Zawiałow, znakomity koncert w Warszawie, czekamy na finał. EAPS, to przed chwilą mówiłem. Illusion, też w Warszawie pokazali się po raz pierwszy na męskim graniu. Krzysztof Zalewski, no to wiadomo, jeden z trzech tenorów zespołu Męskie Granie Orkiestra 2018. Od pewnego momentu na tegorocznej trasie wtapia się pięknie w tłum, w publiczność, kiedy wykonuje utwór Szare Miraże, i tak było też w Warszawie. Katarzyna Nosowska, tu wiadomo, absolutne szaleństwo, tak jak i na koncercie w Gdyni, tak jak i na koncercie w Warszawie dwa dni temu. Mam nadzieję, że tak samo będzie również i w Żywcu. Projekt specjalny Ona, czyli organek i goście, Pink Floyd 20 lat i Męskie Granie Orkiestra na scenie głównej, a na scenie Ży, czyli na tej scenie mniejszej, Miro Kępiński, Barbara Wrońska, Bass Astral, X-Igo. Oby to nie był ich ostatni koncert. Dlaczego oni to w ogóle zapowiedzieli? Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Limbowski i New People. Proszę Państwa, to co mamy teraz? Aha, na Męskim Graniu 2018 pojawili się, moim zdaniem bardzo udanie, panowie z zespołu Sunbird. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Jeszcze nie ma w tej muzyce takiego, no, dobrze pojętego, ale jednak jakiegoś tam artystycznego kunktatorstwa. Jeszcze to wszystko jest może nawet nie do końca ociosane, oheblowane, oszlifowane, ale jedzie przed siebie i to całkiem nieźle. Sunbird, Hell, I'm on a highway to hell. Z tego roku oczywiście, z Męskiego Grania, całkiem udanie się tam panowie zaprezentowali. Zresztą nie tylko na tej trasie koncertowej, na innych scenach również, no i czekamy na udany ciąg dalszy. Proszę Państwa, konkurs trwa. 73533, wejściówki do Żywca na ostatni koncert tegorocznego Męskiego Grania do zgarnięcia. Jeszcze 3 minuty, przez 3 minuty czekamy na Państwa propozycje. Chodzi o to, żeby kogoś desygnować, tak, no, wstępnie, ze sceny małej na scenę dużą w przyszłym roku. Kto powinien być? Państwa zdaniem oczywiście, i proszę też o krótkie, trzywyrazowe, czterowyrazowe uzasadnienie, to naprawdę wystarczy. 73533, 73533, jeszcze przez, no, 2,5 minuty czekamy na propozycję. To teraz odejdźmy na chwilkę od Męskiego Grania, bo nie mogę się oprzeć, żeby tego nie zaprezentować. To jest utwór, nowy utwór zespołu, który bardzo lubimy i czekamy na ich nową płytę. Ukaże się we wrześniu. Sweet. Chciałoby się coś zacytować. Gryfy gitar jeszcze lśnią, choć ekran zbladł. Ja wiem, czy zbladł w ich przypadku, no ale nagrają taką balladę i człowiek się rozkleja i tak sobie myśli, no jak ich nie kochać. Suede, nowa płyta The Blue Hour, to będzie piękna jesień z taką muzyką i tam między innymi Life is Golden, ta właśnie ballada. W ubiegłym tygodniu mówiłem Państwu, że chyba dobrze by się stało, gdyby Tomek Makowiecki za rok pojawił się na Męskim Graniu ze swoim nowym materiałem. To taka pamiątka ze studia imienia Agnieszki Osieckiej sprzed 10 lat. Bo tak, był 2008 rok. Tomek wystąpił tutaj na obsesji wspólnie z Olkiem Świerkotem, który towarzyszył mu na gitarze. Jeszcze wtedy nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że będzie na przykład taki wykonawca bardzo popularny jak Dawid Podsiadło, że Olek Świerkot będzie bardzo wziętym producentem, jeśli chodzi o młode pokolenie producentów muzycznych w Polsce, że będzie z Dawidem w jego zespole grał na gitarze, że będzie produkował muzykę Corteza i tak dalej, i tak dalej. No i wykonali podczas tej wizyty tutaj w Trójce między innymi taki utwór. Your smile is telling the lies. From both sides of the street, cause if it's gonna be dark, you want as dark as it can be. And you're stalling your light against a piece of a tin. You think nobody has the sense to work out a state you're in. Turn your collar down, boy, boy, boy. Stop kicking the grass and lay your body down. Turn your collar down, boy, boy, boy. I can see through your proud, cause your heart's inside out. I'm inside out. Oh, oh. Well, he's gone somewhere deep. So deep he doesn't know. Someday he may take a look, but where his pain is coming from. Yeah. And you're stalling your life against a piece of a tin. You think nobody has the sense to walk out of state you're in. Turn your collar down, boy, boy, boy. Stop kicking the grass and lay your body down. Turn your collar down, boy, boy, boy. I can see through your proud, cause your heart inside out. Oh. Turn your collar down, boy, boy, boy. Stop kicking the grass and lay your body down. Turn your collar down, boy, boy, boy. I can see through your pride. Your heart's on the inside out. On the inside out. Oh, oh, oh, oh. Ian Archer, nie mylić z Tasmin Archer, wykonywał w oryginale ten utwór Boy, Boy, Boy, a później Tomek Makowiecki i Olek Świerko tutaj w 2008 roku w Trójce podczas off-sesji. Piękne wspomnienia. Zresztą, jeśli chodzi o męskie granie, Tomek Makowiecki nie jest nam obcą postacią, bo przecież pokazał się już nie raz i nie trzy na scenach tej trasy koncertowej, między innymi z Władysławem Komendarkiem stworzyli taki kosmiczny, odjechany projekt. No i moim zdaniem to były bardzo udane koncerty. Kilka lat temu zapowiadaliśmy i wprowadzaliśmy ich na scenę. Tymczasem, proszę Państwa, rozwiązujemy konkurs. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. O, właśnie. Nietypowy duet Bass Astral X Ego we współpracy ze Snowmanem. Państwo proponują z małej sceny na dużą scenę, żeby przenieść. Teraz uwaga, będzie poetycko. Połączenie kosmicznej nowoczesności brzmienia z rokowym pyłem kruszonej ostrogami Drogi Mlecznej. Michał z Krakowa, zapraszamy. Następnie, kto ma się jeszcze przenieść ze sceny małej na scenę dużą? Leski, spełnia wymogi, jest męski, no jego granie to prawdziwa petarda. Wróć Pocisk. Mikołaj z miejscowości Ujsoły. I uwaga, trzecia propozycja. Niksys za nową, niespodziewaną odsłonę Ani Rusowicz. Wiktor z Siedliska. Gratulujemy. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. A my, ponieważ tak często dzisiaj wymieniałem te nazwy, to teraz posłuchamy muzyki i duetu Bass Astral X Ego. Kuba i Igor. Brawo, płyta Orel. To właśnie oni, Buzz, Astral X i jego utwór Quincy Sun. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. To za chwilkę się z Państwem pożegnamy. Ja jeszcze tylko przypomnę, że to jeśli chodzi o takie poniedziałkowe spotkania z wejściówkami na koncerty Męskiego do wygrania, ostatnie z rzędu, bo teraz mamy przed sobą ostatni koncert i będziemy kończyć trasę, ale jeszcze będzie przecież retransmisja koncertu zespołu Męskie Granie Orkiestra 2018 z Żywca. No to przypomnę program. Scena duża. Daria Zawiałow, EAPS, Illusion, Krzysztof Zalewski, Nosowska, Projekt Ona, czyli Organek i Goście, Pink Floyd, 20 lat i Męskie Granie Orkiestra i scena mała. Miro Kępiński, Barbara Wrońska, Bass, Astral X, Ego, Limboski i New People. To jeśli chodzi o Żywiec, a my zapraszamy na nasze audycje. Ofensywa, lista osobista i myśliwiecka 357. To w najbliższy weekend. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Życzymy Państwu miłego poniedziałkowego popołudnia. Pa, pa. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Przedstawiliśmy już część ekipy laureatów naszej kolarskiej akcji. Dziś dalszy ciąg prezentacji zwycięzców konkursu. Przysłali naprawdę piękne prace. Zacznijmy od Ignacego z Krosnowic. Mam szczęście mieszkać w centrum Kotliny Kłodzkiej w Krosnowicach. I tak naprawdę, gdzie rzucić okiem, tam wycieczka gotowa. Znalazłem na mapie kilka ciekawych punktów, które warto było odwiedzić. Następnego dnia wyruszyłem wraz z tatą w 40-kilometrową trasę. To znaczy najpierw było przygotowanie do tej wycieczki, tak? A dopiero później ruszyliście na trasę. To nie była improwizacja, prawda? Tak. Podziwialiśmy piękno przyrody oraz najwyższe szczyty masywu Śnieżnika, czyli Czarną Górę, Śnieżnik oraz Trójmorski Wierch. Kolejna laureatka, Joanna ze Stryszawy. Witam, jestem ze Stryszawy i właśnie z tej miejscowości wybrałam się do Żywca. Zrobiliśmy około 80 km. Akurat pogoda nam się udała i w pierwszym etapie podróżowaliśmy z porami krajowymi, a potem już normalnie pagórkami wracaliśmy. Weronika ze Stryszawy. Witam. Moje trasy przebiegały po okolicznych wzgórzach ostrzeszowskich. Były tak naprawdę improwizacją, chociaż zobaczyłam po drodze bardzo dużo zabytkowych drewnianych kościółków oraz starych, zaniedbanych, dróżniczych chatek oraz piękne lasy, które są w okolicy wszędzie, także zawsze się starannie tereny, przygotowujesz, tak, do każdej wyprawy. Nie, właśnie te były kompletną improwizacją, ale niezwykle udaną, ponieważ poznałam też na trasie wiele ciekawych osób, co urozmaiciło moją przygodę. Bogna przyjechała ze Stęszewa. Dzień dobry, tak. Rozpoczęłam moją trasę właśnie z mojego miasta rodzinnego, czyli ze Stęszewa i jechałam właściwie po Wielkopolskim Parku Narodowym oraz po bliskich miejscowościach i wsiach. Moja trasa wyniosła tam około 60 km, a właściwie takim głównym zamysłem moim było poznanie człowieka poprzez poznanie miejsca. Sam tytuł mojej trasy, mojej pracy to miejsce pretekstem do poznania człowieka. I udało się? Tak, udało się. Poznałam bardzo miłe osoby, które opowiedziały mi naprawdę wiele ciekawych i zajmujących historii na temat miejsca, z którymi są związane oraz na temat ich samych. A krótko mówiąc, podsumowując, każda konkursowa trasa bardzo ciekawa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD. Oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt. Precz z nudą.